राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 31 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं भगवान का हूँ ये मैं मानता हूँ और भगवान का नाम जब भी यथासाध्य करता हूँ और सत्संग में मेरी इच्छा कामना कम भी रहती है, परंतु संसार में रहता हूँ, संसार में जाता हूँ तो वैसे ही संसार की बातें याद आती रहती है। ऐसे समय में शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति आपकी कृपा के बिना मुझे संभव नहीं लगती है। मैं क्या साधन करूँ? कृपा कृपा भगवान जी मानो मेरी कृपा भगवान ने भगवान कृपा मानो अरे हरदम नाम जप करो। हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे भगवान से कहो। केवल याद रखो, याद भगवान रखो, याद हरदम याद रखो। हरे श्रुति सर्व विवेद मौसम संपूर्ण विद्यमान नाश करने वाली है। भगवान में लगे रहो हरदम, भगवान का हूँ और भगवान में लगा हूँ। ये पंचामत है, भगवान का हूँ, भगवान में लगा हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामत है, बहुत बढ़िया है, बड़ा उत्तम है, सब कल्याण करने वाली चीज है ये। नारायण नारायण नारायण नारायण। और कोई खास बात नहीं कि अनजान में गलती हो गई, आपका प्रवचन सुना है, प्रायश्चित करना चाहिए, क्या प्रायश्चित करें? कोई अनजान में कोई अपराध हो गया, संभवतः ऐसा लगता है कि परिवार नियोजन या गर्भपात कराया होगा, ऐसा लगता है। आपके प्रवचन में सुना है कि प्रायश्चित करना चाहिए, तो क्या प्रायश्चित करें? नया ही ले नाम जब नाम जब लाख सवा लाख दो लाख नाम जब रोजाना करो 12 महीना, 2 लाख नाम जब 12 महीना पाप दूर, एक दो पाप दूर है, सब सब हो जाओगे। 1 लाख या 2 लाख महाराज? 2 लाख 12 महीना तक सब पाप दूर हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार, मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलती है, परंतु गजेंद्र की और जटायु की भी मुक्ति पशु पक्षी होने में भी देखी गई है, ये कैसे संभव हुआ? ये भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की खास कृपा है, भगवान की कृपा से असंभव संभव हो जाए, असंभव संभव, सब सबका कल्याण हो सकता है। ये जितने बैठे हैं, ये सब के सब भगवत भक्त हो सकते हैं। ये बात मान ले, दो बात, दो बात, शरीर में हमारा कुछ नहीं है, संसार में हमारा कुछ नहीं है, घर में हमारा कुछ नहीं है। अब कोई चील है ऐसी चलो साथ ले जाओ, बताओ आप साथ ले जाओ, जैसे कोई चीज घर में चाहिए बताओ, हमारी चीज कोई नहीं है, हमारी चीज कोई नहीं है। ये हृदय से त्याग हो जाएगा, हमारी है ही नहीं चीज, ये सब शिरो चीज है, बैठा हुआ अपने काम ले ले। सब के चीज है, एक व्यक्ति कोई चीज नहीं है, सब शिरोली है, सब शिरोली है, सब काम में ले वो, सब कारण चाहिए। अपने व्यक्तिगत मत मानो, व्यक्तिगत चीज को व्यक्तिगत मत मानो, व्यक्तिगत आप रख नहीं सकते, व्यक्तिगत नहीं रख सकते, साथ में ले जा सकते नहीं, लाए नहीं ले जा सकते नहीं, ये यहाँ रहने की है, यहाँ बैकुंठ बांट कर खाओ बैकुंठ जाओ, बांट कर खाओ बैकुंठ जाओ, बांट कर खाओ बैकुंठ जाओ, व्यक्तिगत नहीं है, सब होती है। रो भूखा हो उसका अन्न है, उसी का है, उसी का अन्न उसको दे दो, जो भूखा हो अन्न दे दो, कपड़े इधर कपड़ा दे दो, कोई खास जरूरत अपने जरूरत कपड़े ले लो, सब सारों शिरोली शरण लीजिए, कोई व्यक्तिगत है ही नहीं, सबकी मुक्ति हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण, अपनी मुक्ति नहीं है। और हमारे नहीं चाहिए कुछ भी, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई है नहीं और हमारे कुछ नहीं चाहिए, कल्याण हो जाए, दो बात, हमारी कोई चीज नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, दो बात हृदय से धारण कर लो, हमारी व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं, भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे, वो सदा साथ साथ है। और एक बात है ऐसी बढ़िया बढ़िया बात है, एक पहचान बताओ, पहचान हमारी चीज कौन सी नहीं है, जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो हमारी नहीं होती, ये शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, ये शरीर वस्तु मिली है बिछुड़ जाएगी, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा, ये हमारा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, हमारा नहीं है। सेवा करो, सबको सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सुख आराम पहुंचाओ, अपनी चीज होती है, अपना अधिकार मत करो, केवल सेवा पहुंचाओ, संसार की सेवा करने के लिए आपकी चीजें आपकी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, कोई व्यक्तिगत वस्तु है ही नहीं। अगर ये बात धारण कर लो तो धन्यवाद हो जाओ, हमारी कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारी कुछ नहीं चीज है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, याद हो जाओगे, एक बात सची दो सची सची, मेरा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, सब उपकार के लिए, केवल देशों में सेवा करने के लिए, निहाल हो जाओगे, निहाल। और कोई पूछा है कि उमाराम स्वभाव जी ने जाना, तो राम जी का स्वभाव क्या है? दयालु कृपालु, बिना कारण हित करने वाले, दुष्टों का भी उद्धार करने वाले, भगवान से जितने मिले और राक्षसों को उद्धार किया, सबका उद्धार करना, सबका कल्याण करना, सबका हित करना, ये भगवान का ऐसा अपना स्वभाव बनाओ, सबका ऐसा स्वभाव बनाओ, अपने से जितनी हो सके सेवा करो, सब काम ठीक हो जाएगा। हमारे को ये कीर्तन बड़ा बड़ा लगता है, कीर्तन किसी को एकदम उसने देखा कीर्तन करे, कीर्तन बहुत बढ़िया है। आजकल जो करते कीर्तन बीच में भी नाम देते है, ना तो बोलू नहीं, और फिर ये बहुत बढ़िया चीज है, एकदम पवित्र हो जाए सब भाई बहन, पवित्र हो जाए सब अंदर पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। ये साधन भी है और साध्य भी है, ये साधन है। अभी जो कीर्तन कर रहे हैं ये कीर्तन साधन है, इतना साधन तो करना ही पड़ेगा जब तक साथ है बैठे साथ है। बहुत नामी साधन है, एक शब्द कह दिया बस, अदम उदाहरण दिन बंधु भगत बच्चर करीब निवास भगवान है, और भगवान बीच बीच में नाम आ जाए, हे नाथ भूलू नहीं, भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, याद रखो ये वाणी मालूम।